odpowiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis informacyjny w programie Trzecim Polskiego Radia przedstawi Krzysztof Zyblewski. Belgijski sąd przedłużył areszt głównym podejrzanym w aferze korupcyjnej w Europarlamencie. O optymistycznych prognozach dla polskiej gospodarki mówi w Bukowinie Tatrzańskiej prezydent. Problemy ze słuchem ma prawie 500 000 ludzi. Dziś Światowy Dzień Słuchu. Oskarżeni w aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim Mark Tarabella i Eva Kaili nie wyjdą na razie na wolność. Belgijski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu. Była wiceprzewodnicząca Europarlamentu z Grecji, pozostanie w nim kolejne 2 miesiące, natomiast deputowany z Belgii miesiąc. Oboje są głównymi podejrzanymi w skandalu dotyczącym kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Mają postawione zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prognozy gospodarcze dla Polski są optymistyczne, a dzięki spadkowi inflacji rynek powinien się stabilizować, tak mówił prezydent Andrzej Duda na konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Jak dodawał, szybkie odbicie gospodarcze prognozują zarówno specjaliści polscy, jak i zagraniczni. W styczniu w Polsce ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali rocznej o 17,2%. Prezydent Andrzej Duda mówił także, że strategiczne wypracowywanie odpowiednich rozwiązań dla funkcjonowania polskiej gospodarki niesie za sobą wiele wyzwań. Państwo macie mieć zawsze oczekiwania wobec rynku kapitałowego. Na tym to polega. Jesteście ekspertami. Jak to się mówi, siedzicie na tym rynku, tak? Działacie, ale też i tworzycie ten rynek na co dzień. Macie pewne w związku z tym nie tylko wyobrażenie o tym, jakby ten rynek mógł wyglądać, gdyby był rynkiem idealnym, ale macie wiedzę na ten temat, jak on powinien wyglądać i w związku z tym jest uzasadnione i absolutnie pożądane, abyście zawsze czuli niedosyt, że on jeszcze nie osiągnął tej doskonałości, bo pewnie nigdy jej nie osiągnie, ale właśnie na tym to polega, żeby cały czas go rozwijać, poprawiać. Tegoroczna konferencja rynku kapitałowego poświęcona jest wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką i rynkiem kapitałowym w obliczu wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego. Sądy pokoju mogą rozpocząć pracę za 2 lata, 1 stycznia 2025 roku. Zakłada to poprawka do prezydenckich projektów ustaw, które rozpatrzyła sejmowa podkomisja. Wniosek z wprowadzonymi poprawkami ma być głosowany na kolejnym posiedzeniu podkomisji, najprawdopodobniej za 2 tygodnie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że jest przełom w pracach nad prezydenckimi projektami. Pytano o to, kiedy Sejm może głosować projekty. Powiedział, że to zależy od prezydium. To wszystko zależy, panie redaktorze, od zakończenia pracy w komisji. Jak będzie sprawozdanie, wówczas oczywiście cały Sejm będzie mógł się nad tym pochylić. No i oczywiście to jest kwestia decyzji już prezydium Sejmu, kiedy ta ustawa zostanie poddana pod głosowanie na forum plenarnym. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz 15. Paweł Kukiz powiedział, że ma nadzieję, iż ustawa będzie uchwalona na kwietniowym posiedzeniu Sejmu. Sądy pokoju miałyby zajmować się najprostszymi sprawami i odciążyć wymiar sprawiedliwości. W 2050 roku co czwarty Europejczyk może mieć problemy ze słuchem, ostrzegają w Światowym Dniu Słuchu eksperci. Już teraz szacuje się, że z poważnym niedosłuchem boryka się ponad 460 milionów ludzi na całym świecie. Jak mówi dr Jolanta Malinowska-Borowska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wiele osób narażonych jest na głośne dźwięki w pracy. Według Głównego Urzędu Statystycznego 46% mieszkańców Polski pracujących w warunkach narażenia pracuje w warunkach narażenia na hałas. I to niekoniecznie są fabryki, to niekoniecznie są miejsca przemysłowe, ale i właściwie szkoły i szpitale to też są miejsca, w których może dojść do przekroczenia poziomów dźwięku. Negatywnie na słuch wpływają także słuchawki. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia słuchać muzyki w ten sposób należy góra godzinę dziennie. Uszkodzenie słuchu przede wszystkim dotyczy ucha wewnętrznego, tam są takie małe komórki rzęsate i właściwie uszkodzenie właśnie komórek rzęsatych powoduje uszkodzenie słuchu. Mam takie porównanie z zieloną trawą, która pięknie rośnie. Jak na niej położymy koc co jakiś czas, to ona ciągle będzie rosła, ale w sytuacji, w której położymy basen na 3 miesiące, ta trawa już się nie podniesie. I tak samo jest z naszymi komórkami rzęsatymi. Oprócz hałasu na pogorszenie jakości słuchu wpływają też choroby takie jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie. Pochodzący z Mołdawii bloger przekazał ukraińskiej armii kilka dronów. Młody człowiek jeszcze pół roku temu mieszkał w Rosji, ale został z niej wydalony za ośmieszanie rosyjskich żołnierzy walczących na ukraińskim froncie. Mołdawski bloger pojechał osobiście do Kijowa, by przekazać Ukraińcom 5 dronów różnej wielkości. Obiecał też, że samochód, którym dotarł do ukraińskiej stolicy, po naprawie również zostanie oddany ukraińskiej armii. Po przekazaniu Ukraińcom tych darów Nekoglaj powiedział, że cieszy się, że może być częścią zwycięstwa nad rosyjskim światem. Nekoglaj to tak naprawdę 22-letni Nikolaj Lebediew. Choć urodził się w Kiszyniowie, to większość życia spędził wychowywany przez brata w Rosji. Do wybuchu wojny zajmował się grami komputerowymi. Gdy jesienią ubiegłego roku skrytykował putinowski reżim i ośmieszył rosyjskich żołnierzy walczących na ukraińskim froncie, został z Rosji wydalony jako obywatel Mołdawii. Wcześniej, według jego zeznań, miał być maltretowany w rosyjskim areszcie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, to opis ogólny na początek Państwu zaprezentujemy na początku naszego spotkania dzisiejszego. Europa Zachodnia będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Wielką Brytanią. Wschodnie i północno-wschodnie rejony Europy, w tym i Polska, znajdą się pod wpływem niżu z nad Estonii i związanego z nim frontu atmosferycznego. Do Polski z północy Europy będzie napływało arktyczne powietrze, ale mówię to dlatego, że to tylko źle brzmi, a w praktyce wcale źle nie wygląda, bo temperatura maksymalna od 1 na plusie do 5 na plusie, również od 0 do 2, to takie arktyczne powietrze w praktyce kojarzyłoby się z dużo większym chłodem. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. No i skoro początek naszego spotkania, to czas się przywitać. W składzie Katarzyna First, Wojtkowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Zapraszamy Państwa wszystkich do Trójki. Cyferki. Detal. Do godziny 18 będziemy z Państwem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wiele przygotowaliśmy dzisiaj, nie będzie można się nudzić tak jak co tydzień. A żeby nie przedłużać, najpierw zagramy, potem porozmawiamy, potem będziemy to na zmianę mieszać. I'm not afraid to die. Ukset śpiewał na naszej antenie, że rzeczy już nie będą nigdy takie same, ale nasz temat pierwszy, który przygotowaliśmy dla Państwa, Białoruś i prawa człowieka i skazywanie aktywistów sprawia wrażenie jednej długiej opowieści o tym samym, zatem tutaj zmian nie ma co niestety się jeszcze spodziewać. Tematem tego pierwszego materiału, który Państwo usłyszycie, będzie Aleś Białacki, białoruski obrońca praw człowieka, twórca Centrum Praw Człowieka w Jasna i laureat ubiegłorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, został dziś skazany przez sąd w Mińsku na karę 10 lat kolonii karnej. To finał politycznego procesu białoruskich aktywistów. Skazani właśnie Białorusini już wcześniej zostali uznani za więźniów sumienia. Ogółem jest ich obecnie na Białorusi 1458. I o tym więcej opowie nam Katarzyna Seman. 60-letni dziś Aleś Białacki założył Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna w 1996 roku. Organizacja została zdelegalizowana przez reżim Aleksandra Łukaszenki w 2003 roku, jednak nigdy nie przerwała działalności. Na fali represji po protestach powyborczych na Białorusi w 2010 roku Białacki został skazany na 4,5 roku więzienia za rzekome niepłacenie podatków. W 2014 roku wyszedł na wolność w ramach amnestii. Teraz przyszedł czas na trudną konfrontację. Represje trwają, ludzie idą do więzienia, niekończące się szykany i ograniczanie praw ludzi w najbardziej nieprawdopodobnych przypadkach. Mówił Aleś Białacki w 2020 roku, kiedy to jego organizacja mocno wspierała protestujących, którzy wyszli na ulicę po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich. Za swoją działalność Białacki w ubiegłym roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. This year's Peace Prize is awarded to human rights advocate Aleś Białacki from Belarus. Kiedy odczytywano przyznanie nagrody Białackiemu, on sam już od miesięcy przebywał w areszcie pod sfingowanymi zarzutami. Początkowo władze oskarżały go o niepłacenie podatków. Potem zarzuty zmieniono na kontrabandę i finansowanie protestów. Walery Sałko, dziennikarz redakcji białoruskiej Polskiego Radia dla Zagranicy, nie ma wątpliwości, że to wszystko jest wielką, motywowaną politycznie farsą. Wszystkie zarzuty zostały wyssane z palca, dlatego że Aleś Białacki jest człowiekiem, który po prostu bronił praw człowieka. Prawa człowieka, to słowo, połączenie tych słów dla reżimu Łukaszenki, to są puste słowa, w ogóle nic nie znaczą. Tam, co się dzieje na Białorusi, to jest 37 rok. To jest głęboka epoka stalinizmu. My tu w Polsce nie zdajemy sprawy, co tam się dzieje. Przekroczone po prostu wszystkie granice. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina przyznał, że choć białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka nie przywiązuje wagi do praw człowieka i kontaktów z Zachodem, to jednak musi spodziewać się reakcji wolnego świata. Sankcje ekonomiczne, stopniowo rozszerzane, budowanie potępienia dla tego reżimu i jego izolacja na arenie międzynarodowej. Są środki, które mogą do uwolnienia więźniów politycznych doprowadzić. Liczymy także na to, że uda się narodowi białoruskiemu odzyskać władzę w swoim państwie, którą zabrał mu Łukaszenko w roku 2020 podczas fałszowanych wyborów. Wtedy żadnego problemu z więźniami politycznymi nie będzie. Wyroki od 7 do 9 lat pozbawienie wolności usłyszało także trzech innych działaczy założonego przez Białackiego Centrum Praw Człowieka w Jasna. A tak jeszcze tytułem uzupełnienia. Wczoraj Twitter przez przypadek podpowiedział mi nagrodzony ostatnio wywiad BBC korespondenta ma w Moskwie Steve'a Rosenberga z Aleksandrem Łukaszenko. Jeżeli chcielibyście Państwo posłuchać dyktatora sprzed roku, no to taki materiał jest dostępny i też w temacie. Matki, siostry i psa. dzisiaj piątek, czyli lista przebojów programu trzeciego. Do niej niecałe 4 godziny. A o tym, czego można się mniej więcej spodziewać, jak wyglądało poprzednie notowanie, opowie Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Najlepsze 3 piosenki w 47. wydaniu listy przebojów trójki to na miejscu trzecim Peter Gabriel, Panopticon. Drugie bez zmian, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. I na samym szczycie też bez zmian, tak jak przed tygodniem Depeche Mode, Ghost Again. Jak bardzo namieszają Państwo w kolejnym wydaniu listy przebojów trójki, przekonamy się wspólnie. Zapraszam do słuchania dziś od godziny 19. Zapraszam Państwa na 48. wydanie listy przebojów trójki. Do usłyszenia. Lista przebojów trójki.

Kwiatkowski, Thompson i Baron powracają. Najlepsze muzyczne show w Polsce The Voice Kids. Nowy sezon oglądaj już jutro o 20 w TVP2. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł. Wejdź na akademiappk.pl. Odpowiadaj na pytania i wygrywaj. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach Anna Jabłońska. Kierowcy w Warszawie odczuwają już popołudniowy szczyt komunikacyjny. Trasa S8 korkuje się w stronę Białegostoku. Zator zaczyna się za węzłem Bemowo. Korek jest też w stronę Wrocławia od węzła Łabiszyńska do mostu Grotaroweckiego. S8 korkuje się też na dojeździe do Warszawy na wysokości Raszyna i na dojeździe do węzła Opacz. Ten zwalnia na wyjeździe ze stolicy. Na wyjeździe ze stolicy zwalnia też S7 między Czosnowem i Kazuniem Nowym. W Krakowie zakorkowana jest autostrada A4 od węzła Balice niemal do Zakopiańskiego na dojeździe do węzła Zakopiańskiego, a czwórka zwalnia też w stronę Katowic. W Krakowie korkuje się też 7 i droga 79, a na wyjeździe z Krakowa kierowcy zwalniają na drodze 94 do Wieliczki. Autostrada A4 korkuje się też na dojeździe do Wrocławia za węzłem Kostomłoty, a we Wrocławiu popołudniowy szczyt komunikacyjny odczuwają kierowcy na piątce i drodze 94. Radio Nawigator Trójki. Ja, skrót serwisu, dla nas ma Krzysztof Zybleski. Oskarżeni w aferze korupcyjnej w Europarlamencie Mark Tarabella i Ewa Kaili nie wyjdą na razie na wolność. Belgijski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu. Była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego z Grecji. Pozostanie w nim kolejne 2 miesiące, natomiast deputowany z Belgii miesiąc. Oboje są głównymi podejrzanymi w skandalu dotyczącym kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Policjanci z Katowic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnymi grami hazardowymi. Śledczy zlikwidowali 55 kasyn na terenie województwa Śląskiego, zabezpieczyli prawie 200 automatów do gier i zatrzymali 19 osób. Jak mówi Kamil Szydłowski z katowickiej policji, nielegalne urządzenia zostały przekazane Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas przeszukań przejęliśmy także około 110 tysięcy złotych pochodzących z przestępczego procederu. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych na automatach. Po przedstawieniu prokuratorskich zarzutów 4 osoby trafiły do aresztu. Członkom grupy grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Król Karol III wybiera się w marcu do Francji i Niemiec. Będzie to pierwsza oficjalna zagraniczna podróż monarchy. We Francji będzie przebywał od 26 do 29 marca. W Paryżu podczas 3-dniowej wizyty Karol III spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Pałac Elizejski określa wizytę brytyjskiego monarchy jako oznakę ocieplenia stosunków dyplomatycznych. Z Francji 29 marca król Karol III uda się do Niemiec, gdzie odbędzie serię oficjalnych spotkań, między innymi z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. Pełny serwis o 16. Czas na sport. Jest z nami Robert Grzędowski. Dzień dobry. Lekkoatletyka i halowe Mistrzostwa Europy w Stambule. Od tego zaczynamy. Mamy dziś oficjalnie pierwszy dzień tych zawodów, no bo wczorajszy miał numer 0 i w sesji porannej bardzo dobrze spisała się dziś wieloboistka Adrianna Sułek. Po 3 z 5 konkurencji Polka zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi zgodnie z oczekiwaniami prawdziwa legenda i dominatorka Belgijka Nefisatu Thiam. Adrianna Sułek ma do niej niemal 150 punktów straty. 3. Belgijka Nurwitz straci do Polki 62 punkty, a to efekt dobrych startów w biegu na 60 metrów przez płotki, skoków z wyż i pchnięciu kulą. W sesji wieczornej dziś dokończenie 5-boju, czyli skok w dal i bieg na 800 metrów. Także na dziś zaplanowano półfinały i finał biegu na 60 metrów pań. W porannych kwalifikacjach najszybsza z wszystkich sprinterek była Ewa Swoboda. Udanie przeszły przez te kwalifikacje także Martyna Kotwiła i Magdalena Stefanowicz. Do finału biegu biegu na 1500 metrów awansowała dziś Sofia Ennaoui, a do półfinałów na 400 metrów weszli Anna Kiełbasińska i Kajetan Duszyński. Jeśli chodzi o międzynarodowe imprezy mistrzowskie, to trwają też Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Więcej o tym, co będzie się działo w Herrenveen, powiemy po 17.30, a teraz skoki narciarskie i Mistrzostwa Świata w Planicy, bo już o 17.30 konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni z udziałem czterech Polaków: Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła. Konkursowe emocje zapowiada dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski. Wszystko wskazuje na to, przynajmniej tak można twierdzić po kwalifikacjach i treningach, że panowie są w dobrej formie, mieli czas na odpoczynek. No, miejmy nadzieję tylko, że Piotrek, którego trochę zmogło po dekoracji, też będzie w niezłej formie na zawody. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na fakt, że bardzo wielu rywali jest chętnych do zdobycia medalu i chociażby to, że Słoweniec po raz drugi wygrał kwalifikację na, tym razem na dużej skoczni, wcześniej na normalnej. Choćby fakt, że podrażniony jest Halvor Egner-Granerud. Choćby fakt, że wściekli po normalnej skoczni są Austriacy na czele ze Stefanem Kraftem. To wszystko czyni te zawody szalenie interesującymi. Wielkich emocji nie było w biegach narciarskich. W Planicy sztafetę 4x10 km ze spokojną przewagą wygrali dziś Norwegowie. Na drugim miejscu Finowie, na trzecim Niemcy. A jeśli chodzi o piłkę nożną, to poznaliśmy dziś pary półfinałowe Pucharu Polski. Losowanie odbyło się w Warszawie, a los nie był łaskawy dla zespołów z niższych lig. Oba trafiły na drużyny z czołówki ekstraklasy. Drugoligowy KKS Kalisz zagra z Legią Warszawa. Pierwszoligowy Górnik Łęczna zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Mecze zaplanowano na 4 i 5 kwietnia. Finał Fortuna Pucharu Polski dokładnie 2 maja na PGE Narodowym. Jeżeli chodzi o pogodę, w dzień niemal w całej Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W górach i na Podhalu zachmurzenie małe. Miejscami we wschodniej połowie kraju możliwe są słabe opady deszczu lub mrzawki oraz deszczu ze śniegiem lub śniegu. Trójka. Program trzeci. Przenosimy się na Ukrainę. Wciąż niejasne informacje płyną z Bachmutu we wschodniej części tego kraju. Owo miasto od niemal pół roku jest miejscem zaciętej bitwy pomiędzy broniącymi go wojskami ukraińskimi a nacierającymi siłami rosyjskimi. Według niepotwierdzonych wciąż oficjalnie informacji, Ukraińcy mieli się wycofać ze wschodniej części Bachmutu, ale wciąż bronić się w zachodniej części miasta. Ta okolica to także miejsce ogromnych strat ponoszonych przez Rosjan. Ich dowódcy nakazują szturmowanie ukraińskich pozycji, nie licząc się ze stratami we własnych szeregach. To taktyka stosowana przez Rosjan od czasów II wojny światowej. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Da, prawo po sadku szjesz. Dawaj. Bachmut to znajdujące się na północ od Doniecka i liczące przed wojną około 70 tysięcy mieszkańców górnicze miasto, w którym wydobywano sól kamienną. Teraz jest jednak jednym wielkim morzem gruzów, którego niemal wszyscy mieszkańcy uciekli. Bachmut stał się miejscem najbardziej dotąd zaciętej bitwy podczas tej wojny, jaką Rosja wszczęła napadając na Ukrainę. Bachmut broni się już niemal od pół roku. Sytuacja w mieście najtrudniejsza jest mniej więcej od 3 tygodni. Rosjanie krótko przed pierwszą rocznicą rozpoczęcia inwazji na Ukrainę bardzo wzmogli bowiem ataki na Bachmut, bo miasto stało się już wielkim symbolem ukraińskiego oporu. Ale jak tłumaczy jeden z obrońców miasta, ukraiński podoficer ochotnik o imieniu Zachar, Bachmut ma też duże znaczenie strategiczne. To jest jeden z ważnych węzłów komunikacyjnych w regionie. Jeśli miasto zostanie zablokowane, to oni pójdą dalej na Kramatorsk i Słowiańsk oraz zniszczą te miasta. Teraz próbują okrążyć Bachmut i zamknąć nas w kotle, ponieważ nie są w stanie walczyć w samym mieście. Próbują więc je odciąć i pozbawić nas dostaw broni i żywności. Rosjanie usiłują okrążyć Bachmut od północy, bo to tam przebiegają najważniejsze drogi. Ukraińcy kontrolują już tylko jedną z nich, prowadzącą przez wieś Chramowe. Wiele wskazuje też na to, że skoncentrowali obronę głównie na zachodniej części miasta, bo dziś wysadzili mosty na oddzielającej ją od części wschodniej rzece Bachmutce. Ukraińskie dowództwo nie potwierdziło jednak całkowitego wycofania się z Bachmutu. Wycofanie się potwierdziło jedynie dowództwo słynnej jednostki zwiadu dronowego Ptaki Madziara. Poinformował o tym sam założyciel i jeden z dowódców tej formacji, Robert Brovdy. Otrzymałem rozkaz bojowy, aby natychmiast opuścić Bachmut i przenieść się do nowego miejsca walk. Nie będę komentował rozkazów dowództwa obrony Bachmutu. Wykonujemy te rozkazy. Obiecałem dostarczyć drony dla ponad 50 jednostek, niezależnie od tego, gdzie będziemy. To te drony tam dotrą. Czemu Ukraińcy tak zaciekle Bachmutu bronią? Ukraiński ekspert wojskowy Aleksandr Musienko proponuje spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Musimy zrozumieć, że to bohaterstwo ukraińskich obrońców ma wpływ na cały front na Ukrainie. Oni zrobili tę samą wyjątkową rzecz, jak poprzednio w Siewierodoniecku czy Lisiczańsku. Ściągnęli na siebie dużą liczbę niedawno zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy. I oni tam utknęli. W ten sposób Bachmut stał się pułapką dla Rosjan. Przez to nie mogą w pełni prowadzić działań w obwodzie charkowskim, zaporowskim, a być może także w sumskim. Zamiast tego tkwią w pułapce. Rosjanie ponieśli w Bachmucie ogromne straty. Podobnie było wcześniej w sąsiednim Soledarze czy w okolicach Wuchłedaru na południowy zachód od Doniecka. A to dlatego, że rosyjscy dowódcy zupełnie się nie liczą ze stratami wśród swoich podkomendnych, mówi oficer prasowy broniącej Bachmutu 10. Samodzielnej Brygady Strzelców Górskich Nikita Szandyba. Nasi chłopcy bronią się naprawdę bohatersko. Rosjanie mają duże straty w ludziach. Stosują bowiem taktykę ataków małymi 10-20-osobowymi grupami w bardzo różnych miejscach. Nic na tym nie zyskują. Zupełnie nie używają broni pancernej. To wygląda tak, jakby po prostu badali po omacku, który odcinek frontu jest najsłabiej broniony. Taka taktyka, nazywana rozpoznaniem bojem, stosowana była jeszcze w okresie II wojny światowej w Armii Czerwonej. To wtedy sowieccy dowódcy uznali, że najłatwiej i najtaniej jest prowadzić rozpoznanie przeciwnika, poświęcając własnych żołnierzy. Wysłana do ataku grupa jest bowiem obserwowana przez oficerów z bezpiecznej odległości. Dzięki temu doskonale widzą oni, z jakiej broni i z jakiego kierunku ostrzeliwani są ich właśnie podkomendni. A tymczasem w Rosji doszło do kolejnych tajemniczych wybuchów. Wczoraj w mieście Kołomna pod Moskwą eksplodował prawdopodobnie skład rosyjskich rakiet balistycznych i manewrujących. Z kolei w Krasnodarze, w miejscowej wojskowej szkole lotniczej, wybuchł dziś ogromny pożar. Wiele wskazuje na zastosowanie przez Ukraińców dronów kamikadze. Natomiast ukraińskie dowództwo odcięło się od wczorajszej akcji grupy walczących po stronie Ukrainy rosyjskich ochotników. Zajęli oni na kilka godzin dwie wsie w przygranicznym rosyjskim obwodzie briańskim. Okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Pod uwagę brana jest zarówno nieudana rosyjska prowokacja, jak i samowola rosyjskich ochotników. Thank you. teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale mając cały czas nasze okolice bezpośrednie, sąsiedztwo i sąsiada, czyli Niemcy, w pamięci. Mianowicie do Waszyngtonu, do Białego Domu, do prezydenta Bidena udał się kanclerz Scholz i dzisiaj będzie z nim rozmawiał. Jest na linii redaktor Marek Wałkowski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czego Amerykanie spodziewają się po tej wizycie? No, zacznijmy od tego, że ta wizyta będzie inna od poprzedniej, kiedy poza rozmowami obu prezydentów odbyły się rozmowy rozszerzonych delegacji, była wspólna konferencja prasowa. Ranga tej wizyty była dużo wyższa. To jest wizyta robocza. Nawet konferencji prasowej obu przywódców nie przewidziano. Kanclerz Scholz będzie w Białym Domu około godziny, także Tyle to będzie trwało, nie będzie fanfar, nie będzie oficjalnego powitania. To, o czym piszą amerykańskie media, o czym mówią tutaj komentatorzy, to przede wszystkim, że w odróżnieniu od tej wizyty w Kijowie i później w Warszawie, gdzie prezydent Biden został przywitany, przynajmniej w Warszawie z fanfarami, gdzie było to wielkie wystąpienie, gdzie były tysiące osób, gdzie były spotkania przywódców w Pałacu Prezydenckim, ta wizyta będzie kontrastowała w tym sensie, że będzie dużo cichsza, dużo spokojniejsza. No i przede wszystkim dotyczyła realiów dotyczących wojny w Ukrainie. To będzie właśnie główny temat tej wizyty, czyli sprawa dalszego wsparcia dla Ukrainy, perspektywy zakończenia wojny, ale także gdzieś w tle sprawa Chin, relacji z Chinami, dlatego że Stany Zjednoczone w tej chwili wywierają na Chiny ogromną presję, żeby nie udzieliły Rosji pomocy wojskowej. Niemcy mają stosunki gospodarcze z Chinami dużo bardziej rozwinięte niż Stany Zjednoczone czy inne kraje europejskie. W związku z tym sprawa Chin również w tych rozmowach będzie się pojawiać. No to jeżeli Chiny, tak już od tyłu idąc z tymi rzeczami, o których powiedziałeś, jeżeli Chiny, Scholz niedawno był w Chinach, Biden nie. Biden jedynie rozmawiał z chińskim przywódcą na Bali, a Scholz pojechał bezpośrednio do Pekinu. Czy w takim razie będzie Niemiec Amerykaninowi mówił jakieś rzeczy, których się tam bezpośrednio mógł dowiedzieć? Być może tak, natomiast myślę, że w tej chwili to, na czym zależy Bidenowi, na czym zależy Stanom Zjednoczonym, to żeby utrzymać tę jedność Zachodu, nie tylko w sprawie Rosji, ale także w sprawie Chin. Tak jak wspomniałem, Amerykanie w tej chwili obawiają się i ostrzegają Pekin przed udzielaniem pomocy militarnej Rosji. Gdyby do takiej pomocy doszło, grożą konsekwencjami wobec Pekinu. Jeżeli takie konsekwencje, sankcje miałyby być wprowadzone, to musiałaby wziąć w nich udział, dołączyć do nich Europa, bo inaczej byłyby one nieskuteczne. Stąd między innymi właśnie wizyta Scholza w Waszyngtonie, stąd także wizyta w przyszłym tygodniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Trudno przewidzieć dokładnie, nie wiemy dokładnie, o czym będą rozmawiali przywódcy, jeśli chodzi o Chiny, ale na pewno sprawa relacji z Chinami będzie dość istotną częścią tych rozmów, ale przede wszystkim Biden i Scholz będą rozmawiać o Ukrainie. Jeżeli Scholz ma spędzić, i to nie jest wizyta oficjalna, czyli nie w taki sposób, jak prezydent Francji jest podejmowany, kanclerz Niemiec, bo Macron oficjalny bankiet państwowy, wielka pompa, przyjęcie i wszystko, no i wizyta oficjalna przez kilka dni. Jeżeli Scholz jedzie tylko na godzinę porozmawiać z Joe Bidenem, to skoro nie zadzwonił, no bo chyba byłoby taniej mimo wszystko, skoro mamy koszt życia, coraz większe inflacje i problemy dla ludzi. Skoro jedzie osobiście, to znaczy, że może poziom tajności tej rozmowy jest tak wysoki, że tego, co ma paść w Białym Domu, nie można powiedzieć przez telefon, bo zostanie przechwycone? Nie wiem, czy to jest główny powód. Czym innym są relacje telefoniczne, a czym innym bezpośrednia rozmowa. Tym bardziej, że amerykański prezydent preferuje takie osobiste, bezpośrednie kontakty. Poza tym to jest okazja, żeby w tych rozmowach wzięli udział także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. To jest zupełnie inny charakter. Poza tym to jest także sygnał bliskich relacji amerykańsko-niemieckich. Każda wizyta w Białym Domu jest odnotowywana, jest znacząca. Tym bardziej, że to będzie już druga wizyta Scholza w Waszyngtonie. Ja bym nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków. Po prostu przy tym kalendarzu Bidena, przy tym, że jakby całe światło, wszystkie reflektory były na tę wizytę, która miała miejsce w Kijowie, a potem w Warszawie. Po prostu są sprawy, które oba kraje mają do załatwienia. I to będzie dlatego. Nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy obu przywódców, ale także wysłania sygnału do świata, że te relacje amerykańsko-niemieckie, taka jest także intencja Białego Domu, są bardzo bliskie, o czym zresztą wczoraj podczas briefingu mówił bardzo długo rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa John Kirby, który podkreślał po pierwsze, że w ostatnim czasie, mimo tych narzekań i krytyki, jaka padła pod adresem Berlina, padała pod adresem Berlina w pierwszym okresie wojny w Ukrainie, że ta pomoc wojskowa ze strony Niemiec była bardzo wolna, bardzo ograniczona, w ostatnim czasie Amerykanie chwalą Niemcy, zarówno za to, że zdecydowały się na przekazanie czołgów Leopard, zgodziły się na to, by inne kraje przekazały razem ze Stanami Zjednoczonymi wozy bojowe, systemy Patriot, systemy obrony przeciwrakietowej Iris-T, których sami Niemcy na razie nie mają. Także to jest także taki sygnał wsparcia dla obecnej polityki Niemiec, czyli zwiększenia pomocy wojskowej, ale także sama tematyka tych rozmów. No, to jest taki moment, w którym zarówno w Niemczech, w wielu krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych coraz częściej słychać głosy, że ta wojna zbyt wiele kosztuje, że trzeba pomyśleć o jakimś zakończeniu tej wojny. W ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych wielu polityków konserwatywnej części partii republikańskiej związanych z ruchem MAGA wprost mówiło, że trzeba zaprzestać finansowania tej wojny, dlatego że ona zbyt dużo kosztuje. Ja myślę, że to jest temat, z którym także obaj przywódcy będą musieli się zmierzyć. I to nie jest temat, który chcą bardzo eksponować, dlatego że są to trudne kwestie do rozwiązania. Także kwestia dostaw amunicji dla Ukrainy. Po prostu to będzie godzina, podczas której Scholz i Biden będą załatwiać konkretne sprawy w bezpośredni sposób, razem z doradcami, czego nie da się osiągnąć poprzez rozmowę telefoniczną. A prawdopodobnie nie dowiemy się tak bezpośrednio jeden do jednego, co panowie uzgodnili między sobą. Jeszcze tylko dopowiem, ruch MAGA nie chodzi o czarodzieja, tylko Make America Great Again, czyli to, o co ogłosił i o co zabiegał Trump. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski prosto z Stanów Zjednoczonych dla nas.